podaje jej Lipomal. Lek z wyciągiem z lipy, który wspiera naturalne mechanizmy obronne organizmu. Lipomal wspomaga w stanach gorączkowych, leczeniu przeziębienia i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję produktu. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Ja, Kuba Wojewódzki, teraz mogę być bardziej efektywny w mojej firmie, bo mam dwa razy więcej internetu nawet na rok. W Play, największej sieci komórkowej w Polsce. Nadchodzi sieć 5G. Przygotuj się i już teraz odbierz dwa razy więcej internetu od Play. Sprawdź też najnowszy smartfon Samsung Galaxy S20 Plus 5G. Szczegóły na playdlafirm.pl. Play, największa sieć komórkowa w Polsce. Play dla firm. A gdyby tak do twojej firmy zadzwoniła kobieta? Dzień dobry. Albo mężczyzna? Dzień dobry. Potrzebuję to, co pan produkuje, sprzedaje albo dostarcza dwa razy więcej w różnych kolorach i na za tydzień. I co pan na to? A ty na to? Dostawa ma być w jedno, dwa czy tysiąc miejsc? Weź kredyt firmowy z marżą 0% w banku BNP Paribas na każdy scenariusz dla twojej firmy. Sprawdź na bnpparibas.pl lub w oddziale. BNP Paribas. Bank zmieniającego się świata. Promocja ważna do 31 maja 2020 roku. Klient nie może być stroną innej umowy o kredyt na finansowanie działalności gospodarczej lub rolniczej w banku BNP Paribas. Szczegóły w regulaminie promocji dostępne w oddziałach i na stronie bnpparibas.pl. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 4 marca, jest już po 13. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Stan pacjenta, u którego stwierdzono koronawirusa, jest dobry. Za chwilę najnowsze informacje w tej sprawie. W szpitalach w całym kraju trwają ćwiczenia na wypadek kolejnych przypadków tego groźnego patogenu. Lekarze przypominają o właściwej higienie. 30 sekund w laskotek na płotek sobie zaśpiewać i myć sobie wówczas dłonie. Stan zdrowia pacjenta z koronawirusem jest dobry, informują lekarze z zielonogórskiego szpitala, do którego trafił. Osoby, z którymi miał kontakt, objęte są kwarantanną. Służby sanitarno-epidemiologiczne podejmują dalsze działania w sprawie osób, które stykały się z chorym na koronawirusa. Przenosimy się przed Ministerstwo Zdrowia, gdzie jest Sylwia Białek. Jakie są najnowsze informacje w tej sprawie? Pacjent, u którego stwierdzono koronawirusa, przyjechał autobusem z Niemiec do miasta Cybinka w Lubuskiem. Stamtąd został przewieziony specjalną karetką do szpitala w Zielonej Górze. Prezes szpitala Marek Działoszyński powiedział, że służby sanitarno-epidemiologiczne szukają osób, z którymi podróżował bądź kontaktował się chory. To są działania już nie szpitala, tylko służb sanitarno-epidemiologicznych. To po stronie tych służb jest obowiązek docierania do i rodzin, i osób, które ewentualnie podróżowały wspólnie, i podejmowania działań takich, które związane są z zabezpieczeniem. Z informacji przekazanych przez szpital wynika, że pacjent już nie gorączkuje, pokasłuje i czuje się dobrze. Osoba ta zachowała się w odpowiedni sposób, powiadomiła służbę zdrowia i od razu została przewieziona na oddział zakaźny. Prezes szpitala poinformował, że u dwóch osób, które były podejrzane o zakażenie koronawirusem, nie wykryto choroby. Osoby te zostały wypisane już do domów. Mówiła Sylwia Białek, dziękujemy za te relacje. Mateusz Morawiecki powiedział, że Polska stosuje najlepsze praktyki zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa. Premier wziął udział w spotkaniu szefów rządów Grupy Wyszehradzkiej w Pradze. Zaznaczył, że procedury sprawdziły się w przypadku pierwszego zdiagnozowanego pozytywnie pacjenta w Polsce. Procedury, które mają z jednej strony zapobiegać, wdrażać mechanizmy kwarantanny, tak jak to modelowo, książkowo zostało zastosowane dzisiaj w nocy nad ranem wobec tego pierwszego pacjenta, który został zidentyfikowany, tak żeby ograniczyć potencjał rozprzestrzeniania się, co niestety, jak wspominaliśmy wcześniej, że koronawirus pojawi się w Polsce, to się stało, ale ważne, żeby nie było tutaj żadnych działań panicznych. Obecnie w szpitalach w całym kraju trwają ćwiczenia procedur w związku z zagrożeniem koronawirusem. W każdym województwie są placówki w stanie podwyższonej gotowości na wypadek pojawienia większej liczby chorych. Uwaga, uwaga, to straż pożarna. Prosimy nie opuszczać obiektu, prosimy nie opuszczać obiektu. Marcin Jędrychowski, dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Ćwiczymy sytuację rozkładania miasteczka namiotowego, które miałoby symulować tymczasową izbę przyjęć w przypadku, gdyby liczba potencjalnych osób zakażonych koronawirusem nie wynosiła kilkanaście osób dziennie, ale kilkadziesiąt osób dziennie. Kapitan Bartłomiej Rosiek, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Są to namioty pneumatyczne, które są wypełniane powietrzem.

Boję się, on tak dziwnie krząka. To jest Rysiu, a to moja rodzina. Dzień dobry. Dzień dobry. Halinka, które to mama? Rysiu, Rysiu, to jest tato, a to jest stryjo, tak? To ja bym się z Halinką ożenił. Ożenił, ożenił, a pracę ma? A co? No, jedną mam córkę, to raz się powybrzydzam. Pracę ma? No, ciężko dziś o pracę. Mieszkanie ma? O mieszkanie też ciężko. To i o żonę może być ciężko. No, nie chciałbym się chwalić, nie, ale z Halinką to mi poszło myk, myk. Pijesz? A po co przyniosłeś? Halinka? Halinka, podziękuj panu za starania. To teściu? Czy ja dobrze rozumiem, że won? Tylko nie teściu, dobrze? Tylko nie teściu. Oho, to mi teraz teściu dowalił. To mi teraz teściu dowalił. A teściowa co? Tak nic! To ja mam teraz złamane życie. To takie życie to lepiej dobić. Żegnaj, teściu. Tatko, jak on cierpi? Fajnie cierpi. Ciebie to nie wzrusza? Córkę ma się tylko jedną. No i co? Nie wiem, a to nie jakieś przysłowie? Nie. Uwaga, strzelam! Och! Oj. No. No nie wiem, nie wiem. Strzelam! Oj! No. Trochę pękam. Trochę pękam. Brawo, teściowa! Let's go! No. A, żęcie się w cholerę, jak wam się podoba ta jego paskudna gęba. Tato, znam gorsze. No, wypraszam sobie. I pozostajemy w klimacie relacji. Za chwilę Zenon Laskowik, piosenka pod tytułem Romans. Dla kogo pani tak się dziś wystroiła? To. Kogo tą kreacją będziesz uwodziła? Dla kogo wkoło szyi tyle brylantów? Chyba nie dla tych Janków muzykantów. Dla kogo pani szczerze śliczne białe ząbki? A dla kogo tak dygocą nóżki i rączki? A dla kogo pani tak głęboko jest wcięta? Chyba nie dlatego pana dyrygenta. Dla kogo pani wszyscy... Proszę? Dla mnie pani tak wygląda uroczo. Dla mnie mruga jej nieprzytomne oko. Dla mnie się wymalowała, dla mnie się wypudrowała. Na Wenus tą z Milowy zmała. Dla mnie tyle czasu patrzyłaś w lustro. Dla mnie manikiry, pedikiry, bóstwo. Dla mnie karminowy kolor ust. Dla mnie falujący lekko Boże, jaki duży, tak? Dla mnie przezroczysta wieltej flaneli. I jej aksamit na powłokach i szczeli. I oczy, i uszy na perłowo. I dekoltaż po samą kość ogonową. Dla mnie... Ale ci, czekaj. Ale pani trafiła, bo ja jestem kawalerem jeszcze. Ja mam chatę, mieszkanie mam już, a mieszkanie mam Fiata w przedpłatce. Teraz mam Fiata już w przedpłatach? Jakby... Ta? Ta? Mężata? Ta? Mężata. No. Więc to nie dla mnie. Pani tak, lecz dla męża. W mizernych wdziękach ten dwutlenek pani spręża. Dla niego ta heca, ta kieca z zerówki. Ten szał, ten styl, gdzieś z pipidówki. Dla niego te duchy, które znamy, to dla niego się zrobiłaś. plakatówkami dla niego ta nietrwała ondulacja. Ten szał, ten styl i ta gracja i ten puder jak wrocławska mąka pszenna. I lordoza i kipoza, braki blędźwia. Dla niego, dla męża naczelnika, jebaśnia. Tak myślałem, żadne bóstwo, falsyfikat ciał. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jak wiadomo, Otwock to najlepsze na świecie miejsce do romansowania, a najlepsza do tego okazuje się kolej warszawsko-otwocka. Alida Janowska, romans otwocki, piosenka Macieja Zębatego. Poznałam go w pociągu elektrycznym, jechał na Otwock zupełnie jak ja. Nieokrzesany, jednak romantyczny, taki jak ja, był ten Eusebiuszka. Spoglądał na mnie jakby napastliwie. Co się pan patrzy, szepnęłem więc do niego. Bo co, nie wolno? Odparł błyskotliwie, a ja wiedziałam, że już tylko on. Dusza słowiańska, nieokiem znana, sokół stepowy, Eusebiuszka. Dusza słowiańska, niepokonana, co zawsze pędzi, zawsze gna. A potem jakoś od słowa do słowa na zajutrz flaki stawiał warzyw lis. Po flakach piwo przy piwie flirtował. Czy chcesz być moją? Powiedz, powiedz. Chcesz? Ta noc w Otwocku była objawienie. Eusebiusz odbił wermut Monteverde. Zniknęło wszystko jak westchnienie we wspólnym rytmie połączonych serc. Dusza słowiańska, nieokiem znana, sokół stepowy, Eusebiuszka. Dusza słowiańska, niepokonana, co zawsze pędzi, zawsze gna. Gdy nad Otwockiem ranne wstały zorze, Eusebiusz odszedł hen jak złoty sen. A ja wciąż tęsknię, wciąż myślę, że może na linii Otwock znów spotkamy się. Niech wróci nawet bez zegarka w łonie, bez odbiornika, kasprzak typu twist, bez mego płaszcza na ciepłym muflonie, byleby wrócił, wrócił jeszcze dziś. Dusza słowiańska, nie okiem znana, sokół stepowy, Eusebiuszka. Hej sokoliku, cóż mi zostało, jeno ten refren, co w piersiuka. Dusza słowiańska, nie okiem znana, sokół stepowy, Eusebiuszka. Hej sokoliku, cóż mi zostało, jeno ten refren, co w piersiuka. Mieliśmy już podryw, mieliśmy romans, mieliśmy oświadczyny, czyli nieuchronnie zbliżamy się do ślubu, a jak ślub, to i rozwód. Kabaret Zachodni zachęca nawet do organizacji imprez rozwodowych, coś w rodzaju odwrotnego wesela. Przewagą tego typu wydarzeń są koszty. Odpada nam dekoracja kwiatowa, jakieś 1500, sesja zdjęciowa 2000, nagranie wideo kolejne 2000 oraz koszt sukni ślubnej. Kabaret Zachodni, dom weselny Patrycja. Przystanek Zachodni. Prezentuje Kabaret Zachodni z Zielonej Góry. Dzień dobry. Dzień dobry. Boże, jak tutaj pięknie. No, dziękuję. Pięknie tutaj, nie wiem, jak w jakimś kościele. Albo, wiem, zamek książ. Ślicznie. Dziękuję. Jestem tu właścicielem. Osobiście wybierałem sztukaterię barakową w Kastoremie. O, tamto. Witam w naszej sali weselnej, Patrycja. Ładnie się nazywa, od imienia żony? Nie, córki. Wybudowałem jej takie coś, bo ona tak lubi wesela. A i pewnie jej zrobimy właśnie tu. Co innego sen, ten to by tylko na dyskoteki i dyskoteki. Wczoraj mi normalnie o 4 nad ranem wrócił. Gówniarz jeden. Ale dobrze. Zacznijmy więc. Dogadajmy szczegóły, tak? Zaczynamy imprezę tuż po kościele o 14. Znaczy, to z kościoła nie będzie. Rozumiem. Nie każda para. No tak. To jest tak. Rozprawa kończy się około mniej więcej 15, więc wtedy wszyscy przyjdą i chcielibyśmy zacząć od rosołu, później drugie danie, później deser, a po deserze chcielibyśmy, żeby ktoś wprowadził jakiś taki tort albo... Zaraz. Rozprawa? Tak, to jest przyjęcie rozwodowe. Po prostu chcemy sprosić obie rodziny, posiedzieć, wódeczki się napić jak ludzie, żeby nie mieć do siebie urazy. Rozumie pan? Przepraszam. Ale czy ja dobrze zrozumiałem? Patrycja nigdy nie rozdziela par. Patrycja łączy. To ma dla pana jakieś znaczenie? Po pierwsze, pan spojrzy na baner. Patrycja, dom weselny. Swarzędz, tak? Widzi pan? Patrycja, dom rozwodowy? Widzi pan to? Ja nie. Nie widzę. Tu nie ma żadnego napisu. Dom rozwodowy. To jest dom weselny. Patrycja. A po drugie, nie mamy menu rozwodowego. Więc pan wybaczy, anuluje rezerwację. No co tak, ja mam? Do widzenia. Nie, no proszę pana, co ja mam teraz zrobić? Przez za tydzień jest rozprawa. Do rozwodu to pasuje byle pizzeria. Ewentualnie jakiś fast food. A nie, Patrycja. Pan tak na serio? A muzyka? Mamy w ofercie muzykę mechaniczną latino. To co, to teraz mam puszczać latino na rozwód? Będziecie kręcić biodrami z okazji rozstania? A jak na weselu mamy w menu pieczonego świniaka z jabłkiem w buzi, to co, że tak spytam, na rozwodach, gdzie on ma mieć to jabłko? No ale proszę pana... Nie, stop, proszę nie odpowiadać, bo na takie menu Patrycja sobie nie może pozwolić. Halo? No? Co? Co? Stał już? No to powiedz, że zaraz sobie z ojcem porozmawia. Na poważnie. No nie denerwuj się, no. Ja to załatwię, no. No pa. Żona? Tak. To mam propozycję. Umówmy się tak, że po prostu płacę podwójnie. Pan mnie chce obrazić? Nie, zupełnie nie. Potrójnie. Słucham? Potrójnie. I tak, kelnerzy będą nie mieli. Na czarno. A schabowe lekko się przypali w kuchni. Ale lekko? Lekko. No dobrze. To dziękuję, to podpiszę umowę. To mi nie ma co dziękować. Mojemu synowi podziękuj. Przecież ja ciułam każdy grosz, bo muszę przecież mu klub nocny wybudować. A na zakończenie piosenka do samodzielnego nucenia. Oczywiście tematyka ślubna, kworum. Ach, co to był za ślub. Łukasz Szwed, kłaniam się państwu. Raz, dwa, trzy. Dawno temu już, bo przed laty stu, z górą stu, pewien strażak miał huczny ślub. Mówi proście tu muzyka, bo co na tubie grał, tęgo grał, uroczysty spisz wierszem miał. Zebrał za to moc brał i na tubie. kuflem fajansowym dalej mężnie trwał. Z rozrywki przygotował Łukasz Szwed. Jest 13:30. Muzyczna poczta UKF. Czyli w trójce czas na Państwa propozycje. Agnieszka Łukasiewicz, Dariusz Pieruk, Tomasz Żonda. Witamy, do 14 będziemy razem i do 14 prosimy pisać i dzwonić. Będzie również konkurs Weekend dla dwojga Willi Polonica. Szczegóły zdradzę po piosence, która za chwilę. To będzie grupa Queen i Love of My Life. Utwór, o który prosi pani Małgorzata dla córki Oleniki, która jest w łóżku z gorączką i podobno Queen ją ozdrowi. Muzycznej Poczcie UKF, grupa Queen. 22,7 klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Czekamy na Państwa kolejne propozycje, ale teraz szczegóły konkursu Weekenda Dwojga Willi Polanica. Konkurs powraca w marcu. Do wygrania voucher dla dwóch osób w pensjonacie Willa Polanica w miejscowości Polanica Zdrój. A w ramach tego vouchera są rzeczy następujące. Jest nocleg dla dwóch osób w pokoju dwuosobowym, śniadania, obiad, kolację, korzystanie z sauny fińskiej i słonecznej plaży Sunsky, rowerów, kijków do Nordic Walking, gier pubowych, w tym bilardu, jest także konsola gier elektronicznych, miejsce postojowe, biblioteka i darmowy dostęp do internetu. Jeśli Państwo chcą wygrać taki voucher, proszę nam wysłać dokładnie jedno zdanie ze słowem wiosna, bo w końcu wiosna właściwie już jest, pod numer 73 533, koszt 3,69 zł brutto za wysłanie wiadomości. Sponsorem nagród w audycji jest czterogwiazdkowy pensjonat Willa Polanica w Polanicy Zdroju. www.villapolanica.pl. A my powracamy w Trójce do Państwa zamówień. Za chwilę grupa Creed i piosenka With Arms Wide Open. To prośba pana Wojciecha. Well, I just heard the news today. It seems my life is gonna change. I close my eyes, begin to pray. Then tears of joy stream down my face. Przed laty byli niezwykle popularni, a zaczęło się wszystko od stacji studenckich w Stanach Zjednoczonych. To była grupa Creed w Muzycznej Poczcie UKF. A teraz będzie prośba pana Dawida, który nie może doczekać się na koncert Basi w Krakowie. Bilety już kupił i prosi o piosenkę Copernicus.

Wind and Fire. No i w tej chwili już kończymy przyjmowanie SMS-ów w sprawie konkursu Weekend dla dwojga w Willi Polonica. Za kilka minut poznamy zwycięzcę. A przed nami telefoniczna propozycja. Dzień dobry. Mógłbym prosić o Angel My Mind zespołu Eternal. Kiedyś istniał taki zespół. Dla mojej córuni. grupa Eternal w muzycznej poczcie UKF. Już wiemy, kto wygrał konkurs Weekend dla dwojga w Willi Polanica, czyli w czterogwiazdkowym pensjonacie Willa Polanica w miejscowości Polanica Zdrój. Jest to pani Elżbieta Zabrze, która wysłała nam taką wiadomość. Najlepsze pączki Wiosna produkuje i za to jej dziękuję. Gratulujemy i życzymy miłej zabawy. Agnieszka Łukasiewicz, Dariusz Pieruk, Tomasz Żąda, dziękujemy my już za dzisiaj. Za chwileczkę będzie Piotr Kaczkowski i w tonacji trójki, ale to wszystko po serwisie i po piosence, która w tej chwili. W związku z tym, że usłyszałem się taką wiadomość, że Phil Collins wraca do składu Genesis, poprosiłbym o utwór Undertow. Jeśli byłoby to możliwe, w takim szczególnym dniu taka informacja jest fajna. It will soon be snowing out there. And so they're all cold. They prepare for a sleepless night. Maybe this will be the last fight. But we're safe in each other's embrace. All fears go as I look on your face. Better feel the world, or I may never sing again. If this were the last day of your life, my friend, tell me why.